Բարև, Հայրենակ իսներ, այսօր նոյեմբերի 19-ը, օրը 5:07-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիր, ինչպես միշտ հայեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով, առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Բարև մեր ծրագրում։ Անահիտ Միրզանյանի օրվա զրուցակիցն Արցախի Պետական Համալսարանի Բանասիրական Ֆակուլտետի Լրագրության բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Սիրա Ավանեսյանը, ով ուզում է մասնագիտությամբ աշխատել։ Բարձրորակ հաց տանալու գործընթացը ունի իր գաղտնիքները։ Այս արդի Վանիկ Նոյկովը զրուցել է հացաբուլկեղենի արտադրությամբ զբաղվող մի շարք ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Մեր հանդիպումը կավարտենք խորացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզանին։ Մանկուց երազած մասնագիտության տեր դառնալն իհարկե մեծ հաջողություն է, բայց երբ երազանքներդ արդեն ուսանողական տարիներին ոչ այնքան խոստումնալից ապագայով իրականությանն են բախվում, ստիպված ես լինում մտածել մեկ այլ մասնագիտություն ձեռք բերելու մասին։ Զրուցակիցս ԱՌՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի Լրագրության բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Սիրա Ավանեսյանը անշուշտ ուզում է մասնագիտությամբ աշխատել, նույնիսկ պատկերացնում է իրեն որպես թերթի լրագրող, սակայն այնքան էլ համոզված չէ, որ ստացած գիտելիքներն իրեն կբավարարեն լավ մասնագետ դառնալու համար և ուրիշ մասնագիտություն է յուրացրել։ Խոստովանում է, որ այդուհանդերձ կփորձի որևէ կերպ կիրառել համալսարանում ստացած գիտելիքները։ Սիրա, ինչքան նախնական զրույցից տեղեկացա, անունով հետաքրքիր պատմություն ունի, ոչ սովորական անուն է և ունի իր նախապատմությունը։ Իմ անունը դրել է Մոնթե Մելքոնյանը, նա իմ հոր զինակից ընկերն էր, իմ հայրը Կոմիտաս Ավանեսյանը, նրա վարորդն էր, ինչպես նաև զինակից ընկերը, երբ 93 թվականին Ավոն զոհվեց, նրա կինը զանգեց Երևանից ու ասաց, որ Ավոն միշտ երազում էր, եթե իրեն որդի լինի, որդու անունը դնեն Սարո, իսկ աղջկա անունը Սիրա, և քանի որ չունեցավ զավակ, որոշեցին իմ անունը դնել Սիրա։ Այսինքն դու պարտանալու առիթ ունես, որ քո անունը դրել է լեգենդար Ավոն։ Այո, ես շատ հպարտ եմ և միշտ հպարտ կլինեմ, որ իմ անունը դրել է Մոնթե Մելքոնյանը։ Սիրա, դու ընտրել ես լրագրողի մասնագիտությունը, հետաքրքիր է, ինչպես։ Ճիշտ ասած, մանկուց միշտ երազել եմ լրագրող, երբ հեռուստատեսությամբ տեսնում էի լրագրողներին, թե ինչպես են խոսում, տարբեր տեղեր գնում, ծանոթանում մարդկանց կենցաղին, առօրյային, ես նույնպես ցանկություն ունեցա դառնալ այդպիսին ու ընտրեցի այդ մասնագիտությունը։ Քո պատկերացումները, երազանքները մասնագիտության հետ կապված արդեն համալսարանում սկսեցին իրագործվել։ Ես ընտրելով այդ մասնագիտությունը ավելի մեծ սպասումներ ունեի, բայց քանի որ սովորելով այս 4 տարվա ընթացքում սպասումները ինչքան որ կան դրանցից կեսը ունեցա, մասնագետների պակասի պատճառով այդքան էլ իմ սպասելիքները չարդարացան։ Համալսարանի այդ կոլորիտը, մթնոլորտը, որ ես սպասում էի, այդքան էլ լավ չէր։ Փաստորեն դու բավականին վառ երազանքներով մտար համալսարան ու բախվեցիր իրականությանով, որ իրոք դասավանդող մասնագետները քիչ են, այնպիսին, ինչպիսին դու պատկերացնում էիր, այդպես չէ բոլորովին էլ, բայց կա հարցի մյուս կողմը, որ ինքնակրթությամբ պետք է զբաղվել, բացի համալսարանական գիտելիքներով։ Ինքնակրթությամբ զբաղվելը, մարդ կարող է առանց սովորելու էլ զբաղվի ինքն իրենով և հասնի մեծագույն հաջողության։ Ես այդպես եմ կարծում ամենայն դեպս։ Այսինքն առանց համալսարանական կրթության, ինքնակրթությամբ ընթերցելով, պրակտիկայում փորձելով ինչ-որ բաներ անել, էլի կարելի է հաջողության հասնել։ Այո, պրակտիկայում նույնպես կարելի է հաջողության հասնել։ Լրագրությունը մի քանի ճյուղ ունի, դու ընտրել ես նեղ մասնագիտություն։ Այսինքն որտեղ ես քեզ տեսնում։ Հեռուստատեսությունում, ռադիոյում, թերթում, հիմա բազմաթիվ կայքեր կան համացանցի դարում։ Ճիշտ ասած, սկզբում ինձ ավելի շատ դուր էր գալիս հեռուստատեսության այդ ոլորտը, այդտեղ աշխատելը, բայց հիմա երևի չէ, ավելի շատ կուզեի ինտեղը գտնել։ Մի խոսքով թերթի լրագրող ես ուզում դառնալ։ Ասում են ավելի դժվար է թերթում աշխատելը։ Օրինակ ես հոդվածներ եմ տալիս թերթին։ Դու հիմա արդեն հոդվածներ տալիս ես։ Հա, ես հոդվածներ ունեմ տված թերթին։ Որ թերթ է դες համագործակցում։ Մարտունու ամառած թերթին, հայրենաց պաշտպանին։ Դա որոշակի փորձ է, այսինքն երբ քո գրած հոդվածը տեսնում ես թերթում, նաև ինչ-որտե հաճելի հպարտություն եմ զգում, երբ տեսնում եմ իմ հոդվածները թերթերում։ Սիրա, օրը ինչպես է սիրում հագեցնել, բացի համասարանը գնալուց, դաս սովորելուց, ինչով է երիտասարդը այսօր հագեցնում իր օրը։ Քանի որ մենք քաղաքում չունենք այդքան շատ գնալու տեղեր, մենք փորձում ենք կուրսեցիներով, ընկերներով, նեղ շրջանակներով մեր օրը հագեցնել ինքներս։ Ինչպես։ Ասենք գնում ենք մի տեղ նստում, կամ գնում ենք զբոսնելու, կամ մեկի տուն ենք գնում։ Ընկերական շրջապատը երևի չի բավարարվում միայն կուրսով։ Երևի էլի ընկերներ ունես համասարանից դուրս։ Ինչն ես գնահատում ընկերների մեջ, ինչն է քեզ համար կարևոր։ Ընդհանրապես ընկերության մեջ ես ավելի շատ կարևորում եմ ազնվությունը, վստահությունը, փոխադարձ հարգանքը, ինչպես նաև երբ պետք լինի իրար օգնեն։ Ինչ սպասելիքներ ունես քո մասնագիտությունից այստեղ Արցախում, եւ արդյոք սովորելուց ավարտելուց հետո կաշխատես, այդ պոտենցիալը զգում ես, որ պիտի աշխատես այդ ոլորտում։ Իմ կարծիքով Արցախում այդքան էլ լայն մասշտաբներով չի, ու չգիտեմ, երևի ես իմ մասնագիտությամբ չզբաղվեմ հետագայում։ Իսկ ինչով ես զբաղվելու։ Ճիշտն ասած, ես իմ մասնագիտությունից բացի աշխատում եմ նաև ոչ մշտական աշխատանք, բայց բուշետներ եմ անում հարսանիքների սեղանների զարդարում։ Այսօր դա բավականին պահանջարկ ունեցող մասնագիտություն է, եւ այն իրոք կարող է անհրաժեշտ լինել, եւ եթե մասնագիտանաս, բավական գեղեցիկ լավ մասնագիտություն է։ Այո, դա շատ լավ մասնագիտություն է, ինձ շատ դուր է գալիս, սովորել եմ Երևանում այդ մասնագիտությամբ, հատուկ այդ գծով, բայց մշտական չի աշխատանքս։ Սովորելուց հետո հնարավոր է ասենք մշտական ինչ-որ տեղ գտնես, կամ համատեղ ես, ինչու՞ չէ։ Դա այնպիսի աշխատանք է, որ հնարավոր է, չէ՞, համատեղել եւ ուրիշ մասնագիտության հետ, եւ գուցե իրար օգնեն նույնիսկ քո ստացած երկու մասնագիտությունները։ Գուցե հենց առաջինը դու այդ մասին ինչ-որ ծավալուն հոդվածով հանդես գաս այդ մասնագիտության մասին, կամ ստացվի, կամ ասենք հարցազրույցներ անես այդ մասնագիտության մարդկանց հետ։ Տարբերակները շատ են բավականին։ Նկատի ունեմ, որ ափսոս է, երբ սովորելու տարիները այնուհանդերձ կյանքում չկիրառես։ Հնարավոր է նաև ընթացքում թերթերին հոդվածներ տալ պարզապես, որպեսզի լրագրողի այդ, որովհետև ես դրանից բավականություն եմ ստանում, որպեսզի լրագրողի այդ բնավորությունը ձևավորված, թեկուզ լրագրողի մասնագիտությունը չկորչի մի խոսքով։ Այո, ու նաև, որ ասում են, այն լրագրողը, ով իր իրավունքներն ու պարտականությունները չգիտի, նա չի կարող կատարել իր մասնագիտական գործունեությունը։ Ու ամեն լրագրող պիտի ունենա իր իրավունքը ու չզբաղվի ապատեղեկատվությամբ, ինչն էլ կարող է խթան հանդիսանալ հանրության, ինչպես նաև պետության շահերին։ Այո, առաջին բանը, որ լրագրողը պետք է սովորի, երևի արդեն տեղյակ է, որ ճիշտ ինֆորմացիա տա հանրությանը, քանի որ իրենից այդ պահին շատ բան է կախված։ Եվ առհասարակ գիտակցումը, որ քեզանից շատ բան է կախված։ Այո, իրավագիտակից լրագրող այսպիսի մի արտահայտություն կա, որը պետք է լինի բոլորի մեջ։ Սրա քեզ հաջողություններ ամեն դեպքում։ Կշարունակես կմասնագիտանաս որպես լրագրողի հարկը, ինչը ցանկալի է, թե այլ մասնագիտության մեջ ավելի կխորանաս։ Ցանկանում եմ, որ լրագրողի այդ ամեն ինչ տեսնելու, նկատելու, մարդկանց հոգսերին, խնդիրներին տեղյակ լինելու, տեղեկացնելու, նաև ինչ-որ մեկի կողքին լինելու պատրաստակամությունը քո մեջ միշտ լինի որպես մասնագիտական ու մարդկային ջիղ, և որ հաջողությունը քեզ միշտ ուղեկցի, ինչ հանգամանքներ են լինեն։ Դու հպարտությամբ ասես, որ լրագրող ես, դու ավարտել ես այդ բաժինը, և եթե նույնիսկ չխորանաս մասնագիտության մեջ, այնուամենայնիվ մեն լրագրողին հատուկ ինչ-որ հատկություններ կլինեն քո մեջ։ Շնորհակալություն։ Այո, շատ բան եմ սովորել ես համալսարանից այս 4 տարիների ընթացքում, ու դրանք միշտ կպահեմ։ հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Սելես մոր նման դու հարազատ օրան ողջայության իմ Երևան ուր էլ գնա շկա քեզ նման կողողն ու ջրի կարոտ ենք անսահման թող հնչի մեր սուրնաթը հորը թող պարի Սասնա աշխարը թող մեր երկնիր, շուրջ բոլորը հավաքի ողջ հայ աշխարը, նոր հայեր, ապագան կերտովնեք, նոր հայեր, կալորվա մեր հույսնեք, նոր հայեր, հայ ազգի նոր լույսնեք, նոր հայեր, միշտ երգեք, նոր հայեր, ապագան կերտովնեք, նոր հայեր, Կարծիքն է եթերում օրվա նոյեմբերի 19-ի թողարկմամբ, բարձրորակ հաց ստանալու գործընթացը ունի իր գաղտնիքները։ Այս արդիվ Վանիկ Նովիկովը զրուցել է հացաբուլ կեղենի արտադրությամբ զբաղվող մի շարք ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։ Այսօր դուք կսեք հաղորդման կրկնությունը։ Ինչպես հայտնի է, հացահատիկային մշակաբույսերի այս տարվա բերքատվությունը նախորդ տարվանից անհամեմատ բարձր է եղել։ Դրանով հանդերձ հացաբուլկեղենի եւ խմորեղենի արտադրությամբ զբաղվող մի շարք տնտեսվարողներ դժգոհություն էին հայտնել առ այն, որ ցորենի մեջ առկա սոսնձանյութի պակասի պատճառով չի հաջողվում բնականոն կազմակերպել հացաթխման գործընթացը եւ ստանալ անհրաժեշտ որակի արտադրանք։ Հարկ է նշել, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշմամբ հացահատիկի մշակմամբ եւ ալյուրի արտադրությամբ զբաղվող տեղական տնտեսվարողների գործունեությունը խթանելու նպատակով արգելվել է ալյուրի ներմուծումը Հանրապետություն։ Թե որքանով են իրականությանը համապատասխանում տեղական ցորենի եւ ալյուրի ցածր որակի առումով որոշ տնտեսվարողների կողմից հնչող դժգոհությունները, փորձել ենք բարձել Ստեփանակերտում ալյուրի եւ հացաբուլկեղենի արտադրությամբ զբաղվող, ինչպես խոշոր, այնպես էլ փոքր մասշտաբի գործունեություն իրականացնող տնտեսվարողների շրջանում։ Մասնավորապես ալյուրի եւ հացաբուլկեղենի արտադրություն իրականացնող Էրմի Փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Վահագն Անթանոսյանը, ով քաջածանոթ է խնդրի էությանը, հավաստիացրել է, որ տեղական ալյուրի որակը համապատասխանում է հացաթխման անհրաժեշտ բոլոր չափանիշներին եւ այդ առումով չի զիջում նախկինում ներմուծվող ալյուրներին։ Երմի ՓԲ-ի գործունեությունը ալյուրի եւ հացի հացաբուլկեղենի արտադրությունը Ղարաբաղի շուկայում ենք շուրջ 10 տարի։ Խոսքը ինչ որ է տարվանա վերաբերվում, միշտ էլ տենց ա եղել Ղարաբաղի ցորենը։ Բավականին քանակություն կա, որոնք հացաթխման պարամետրերին համապատասխանում են, եւ ես նույնիսկ կարող եմ ասել, որ Ղարաբաղի ցորենը բացի հացաթխման պարամետրերից համ ու հոտով, մաքրությամբ, ոչ պարարտացված ելնելով քիմիական պարարտանյութերի քանակության ճիշտ օգտագործումով ավելի համով, ավելի լավ հաց հաստացվում։ Մեր հացի գործարանը 10 տարվա ընթացքում էլ միշտ օգտագործել է մեր արտադրած սեփական ձեռնարկության ալյուրը, ոչ մի խնդիր երբեք չի եղել։ Պատասխանատու ձևով էլ հայտարարում եմ, որ Ղարաբաղի ցորենով արտադրված ալյուրը հացաթխման բոլոր պարամետրերին համապատասխանում է։ Եթե որևէ հացի արտադրություն, խմորեղենի, բողոք ունի, տարել է ալյուրը, փորձել է որևէ բողոք լինի, խնդրեմ թող ներկայանա հիմնավորի։ Նաև այս տարվանը, իսկ համ ու հոտի տեսանկյունից էլ մի քանի անգամ գերազանցում է ռուսական արտադրության ալյուրից։ ՄԱՅԱԿ ընկերության գլխավոր մասնագետ Սաղաթել Հովասափյանն իր խոսքում նշել է, որ հիմնականում օգտագործում են տեղական ալյուր, որը ձեռք են բերում տարբեր ալրաղացներից։ Ոլորտի մասնագետը բավարար է համարում տեղական ալյուրի որակը անհրաժեշտ որակի ացաբուրկեղեն ստանալու համար։ Մենք հիմնականում տեղական ալյուրներով ենք աշխատում։ Տարբեր ալրաղացներից, հադրութից, քլեծավոտի ալրաղացից, ճարտարից, ասկիանից, բերում են, փառնում են, իրար հետ ստացվում է շատ լավ ալյուրներ։ Ասում են, այս տարվանը ինչ որ սոսնձանյութը պակաս է։ Կակլիկավին պակաս է, բայց եթե համեմատում ես, այնից ալյուրներ կա, որ բարձր է, ալյուրներ կա, որ խառնում ենք թույլը ուժերի հետ, ստացվում է։ Այսինքն հնարավոր է։ Հնարավոր է։ Այդ ձև եք մենք աշխատում։ Ինչքան հաց եք արտադրում որական կամ անսվակտրվածքով։ Հիմա հացի առևտուրը միշտ կային էլ համեմատված առաջվանը, շատ առիճ է, առևտուրը կային էլ, քիչ ենք արտադրում, մենք 20 մեշով։ Հացի փոքր մասշտաբի արտադրություն իրականացնող Հարութ ձեռնարկության ներկայացուցիչ Ջուլիետա Արուստամյանը նույնպես նշել է, որ հացաթխման համար օգտագործում են բացառապես տեղական ալյուր։ Ձեռք են բերում տարբեր ալրաղացներից, ինչը որակյալ հաց ստանալու կարևոր նախապայմաններից է։ Մեր տեղական ալյուրն է, պիտի մի երկու ճաղացա ալյուրի հետ խառնենք, որ հացը որակավ դուրս գա։ Մինչև հիմա տեղական էիք շատ օգտագործում, թե նաև դրսից բերել։ Չէ, տեղականը քրա շատ օգտագործելիս։ Մի քիչ որակը մեր վատա եղա, դրսից էլ մի քիչ բերել ենք, հետո խառնալ, բայց հիմա երկու ճաղացի ալյուրն ենք բանացնում, որ հացը որակը դուրս գա։ Իսկ ընդհանրապես խնդիրը ինչու՞ն է։ Ցորենի որակից, նայ, ցորենի որակը որ լավանա, ճաղաց ալյուրը լավ ալյուր դուրս բերեմ, որակը լավանա։ Օրինակ եթե ալյուրը կամ ցորենը եթե հանգստացած են, ասում են դեռ թարմ է, դրա համար կարող է, թե առաջները շատ է եղել, որ ցորենը ալյուրը վերանում դասավորա, բայց հիմա այդպես չի ստացվում։ Օրվա կտրվածքով քանի պարկ ալյուր եք օգտագործում։ Քիչ օգտագործում, 3-4 մեշուկ։ Աշխատում եք լավանի, որտեղ դպրոցների մուտք տալիս հացը։ Բայց հնարավոր է գտնում, որ տեղական ալյուրով կարելի։ Հա, տեղական ալյուրով հաց ստացում ա դերա։ Ուղղակի տարբեր տեղերից բերած ա։ Հա, երկու ճաղացի չկլի բերում, ուղղակի պիտի մեր տեղականը օգտագործենք։ Ինչպես ոլորտին քաջատեղյակ մասնագետներն են նկատում, բոլոր երկրներում էլ առկա է այն խնդիրը, որ տարբեր վայրերում մշակված ցորենի մեջ պարունակվող սոսնձանյութը տարբեր է լինում։ Շատ հաճախ հացաթխման համար ծորենի մեջ պարունակվող այդ նյութի պակասը լրացվում է ալյուրի արհեստական հավելումներով։ Բնական ճանապարհով այդ խնդիրը լուծելու համար պետք է խառնել տարբեր վայրերում մշակված ծորենից ստացված ալյուրը, ինչն էլ իրականացվում է մեր հանրապետությունում։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Աստղը վարվեց, կամիշը շնջաց, արևը հանգաց, վերջին շողերով հերվից ուղարկում է ոսկի է նամակներ։ Երեքոյից ովուն կապուտակ, խաղաղ երկնի տակ, չոչվում են հանդարտ փայլուն կտուրները, ինչպես նավակներ։ Ամեն կետուրին մի երասանք չո, ասես արագաս թերուներ կանչո, բայց ոնց իմանաս ապրելով ծածում, թե ամպերն ինչ են մտածում, թե ամպերն ինչ են մտածում։ Կտուրը թողնում, չեղկում է կանհունը, բայց ետ եք դարնում։ Նա ով գիտե աստղերը հաշվել ու չի հաշտվել, տխուր կյանքի հետ երբ ժամը գալիս է, թե վեր է առնում։ Փոքրիկ քաղաքի վրա մեծ երկինք, ծանոթ են ամեն բակամեն տանիք, և ուր էլ թրչես աշխարում այսին, իջնելու ես քո կտուրին, իջնելու ես քո Եթերում տեղական ժամանակով 15:55 րոպե այսօր նոյեմբերի 19-ն է, օրը 5-7-ի։ Բարեկամներ, մեր ծրագիրը ամփոփենք կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Պաուլո Վերոնոզեն իտալացի գեղանկարիչ, Միխայել Լոմոնոսովը ռուս առաջին գիտնական բնախույզը, քիմիկոս, ֆիզիկոս, գրող և պատմաբան, Իվան Կրուզնենշտերնը ռուսաստանցի ծովագնաց ծովակալ, Մարի դե Լեսեպսը ֆրանսիացի դիվանագետ, Հակոբ Պարոնյանը ականավոր հայ գրող, երգիծաբան, Ջեմս Սամները ամերիկացի կենսաքիմիկոս, նոբելյան մրցանակակիր, Ռաուլ Կապաբլանկան կուբացի շախմատիստ, դիվանագետ, աշխարհի շախմատի երրորդ չեմպիոն, Ջորջ Փալադեն ամերիկացի կենսաբան, Էլ Սազերլենդը ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Էմին Բրանգինսկին, ռուսաստանցի սցենարիստ, Յուրի Կնորոզովը, ռուս ազգագրագետ և լեզվաբան, Լարի Քինգը, ամերիկացի հեռուստալրագրող, Թեդ Թերները, ամերիկացի գործարար, CNN հեռուստալիքի հիմնադիր, Մեգ Ռայանը, ամերիկացի դերասանուհի։ Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։